Ba, ohar berezi bat daukate, sarean ba, denbora luzez egoten dienentzat, eta ba, erabiltzaile guztientzat. Bederatzion da zei aurrezki erabiltzen den kasuetan kontu handia izan behar da. Ba, izan ere, sarean sartu eta klik zume batez, hori bakarrik egin da, ba, jakingabeko webune batera pasasaitezke ez, eta automatikoki ba, bederatzion da zei erabiltzen den horietako batean sartu. Beraz, oharra kontu zibili beharrekoa da. Iratze kontsumitzaileen elkarteak ba, deskonexioa egitea gomendatzen du, eta horrela, ba, faktura gitzienez, ba, txikiagoa izango da, Eta 1400 ba, deitu eta denok deskonetatzera,